الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دارو سدری سورتو ندی کل دی دری وارو تا معوضات ہوئی دا دری وارو گورا دا هر فرض موس پسی ویل سنت طریقہ دا نتا سوی موائی دری وارا دا هر فرض موس پسی ویل سنت طریقہ دا او دا سبا او دا ما خام دا موزنا پس دری دری پیری وائی او نبی علیہ الصلات والسلام بارک راغلی جی چه کلا غیبو دکیدلو بسترک بکی ناستل نو دادری وارا بے اولستل لاسون مبارک بے راجم کل او پاغی کی بے چفوال سلار مبارک بم لاسونو ترالی نو مخ او سر او د بدن اول ایسا او سمر چه بدن تلاس برسیدل نو طول بے مسکل تاسی بے دری پیری کن دری پیری بے راس کن. دی اول سورت تا سورہ اخلاص وی دا دی امام روح المانی نورم دیر نمونہ ذکر کری دی تا سورت توحیدم وی سورہ معرفت مرتوی دا اللہ دا پیجندو سورت آواز علماء پر یو یو سورت معنی تفسیر لکلے نو دا پورا کامل سورت دا اللہ دا وحدانیت ٹول بیان نے پکی او دا شرک دا ٹول خبر رد دے پکی ادا سورت بار بار ویل دیر ثواب ام دے دری پیری وی سو کوئی قرآن و مراجعہ رو ثوابی کی او دی سورت سر محبت یو صحابی دا سورت لستو در اللہ حبیب ورطے داو لے لولی وی دے که دا اللہ دا وحدانیت بیان نے و دما اور سر مینہ را وی دی سورت مینہ و تا جنت توردن نکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل او فرمایا ہوا شان دارے مشہور قول مفسرین دارے چی دیتا زمیر شانی یوئی او محل لدی بیادی دے کی رفع دا بنابر ابتدا او دا رست جملہ چون کی دی تفسیر دے ناغے خبر دے او بعض علماء دام ویلی دی چی دا زمیر دا مسئول عنہو دے لکا کافر دا اللہ حبیب تراغلی ویدا دا کم رفت رفت چی منگ رابلے دا مونگتا بیانوک سی صفت دے نقل ہوا دیتا ضمیر دا منصوب عنہو وی اغا تاسو چی تپوس کوئی او صفت کوئی ہوا اغا اللہ اللہ ہوا دغا اللہ سمد دغا اللہ یو دے ہوا اے حبیب شان دارے چلا یو دے اللہ سمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے سومد دا اللہ رب العزت کو نمونو کی یو خاص نم نے اگر دا اللہ زنی صفات خصوصی صفات وی نکو مخلوق لچاوا نم کی خو لگا دمون دی معاشرہ کی عبد السومد تا سومد وی عبد الرزاق تا رزاق وی عبد الرحمن تا رحمان وی دا گناہ نا سومد دا اللہ پا خاص صفتنو کی او سومد غزات تے وی چی پا حاجتونو مصیبتونو کی ٹول خلق داغ طرف تا متوجی کی علماء لکلی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چی سومد غزات تے چی ٹول ور تا محتاج دی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام مڑی جوندی خواغا اچا تا محتاج دی سومد غزات تے ٹول ور تا محتاج دی خو رب العالمین چا تا محتاج دی طول ورطا محتاج دی خو اللہ چاہتا محتاج نے لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ بوی سومت دا اللہ صفت دے یعنی مستغنی دے دا ہر چانا بے پروا دے او سومت امام قرطبی گن امان آگا نکری دے دے کے یو نہ اقوال پکی ذکر کری وی اللہ زی یسمد علیہ فی الحاجات سومت غزات توی چه حاجتونو کی اداغ طرف تا قص کی گی اللہ نے سوال کی او دکا باز علماء و اسوامت سرے المستعان بھی فی المصائب چه مصائبو کی داغن مدد غفتیشی مصائبو کی تی مدد غفتیشی اللہ سمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے ہر سوک ورت محتاج دی او قرآن کی دار شاد محتاجی ذکر کرے مائک ورطا محتاج دی اللہ تجاڑی انبیاء علیہ السلام محتاج دی اللہ تجاڑی اولیاء کرام محتاج دی اللہ تجاڑی لم یلد دی اللہ اولاد نشتا لکه سرنګ مشرکانو د لونو د زامنو نسبت ورته کولو لم یلد تدی الله اولاد نشتا ولم یولد او ند الله د چا اولاد دې شان پیدا شین نه دی لم یلد کی راو مشرکان رد شو چې ای الله تا اولاد ولونه ثابتول په دې کې علما ولیکلی ولم یولد کی شرکم شی نفی کی نو دا خود سر آڑو پا دنیا کے لیے او کافر کی دم نو یعنی چی دیوی چی اللہ دا چا اولاد دے دیر مشرکان دی چی اللہ تا اولاد بصابتو لو خدا پا کی یو کافر مشرکم نیوی لی چی گنی دا اللہ دا چا اولاد دے نو ای بیا دا دی مقصد سو شو ولم یولد نو بعد مفسرین دا سی ہوئی چی دی کی اشارہ دیتا دا چی دا شرک دا ٹولو اقسام و رد بکے کا موجود دی او کو موجود نه هو باندې دا وای چې دا لم یلد دا و وا ولم یولد دا غی دلیل له کافر ته وای دا الله اولاد نشتا نو سوال راته چې دلیل پسره وای کافر تمنی چې الله دا چا اولاد نه نه نو چې کله دا تم تسلیمه چې دا الله دا چا اولاد نه نه نو دا دلیل دی چې الله مولاد نشتا ولم يكن له كفوا احد او نشته ده دغی الله لرا برابر فصفت کی حسوک دا الله صفت ده عالم الغیب حاضر او ناظر اولاد ورکول مرزون لریکول ډیرو لو کمول عزت ورکول او ذلت ورکول فدی صفات کی ورسره حسوکم برابر نشتا نام بیا علیہ السلام نا اولیاء نمڑی نجوندی او بعد وی دی لم یولد کی فائدہ داشوا وی گور شریکان اندری کسموی یو آغا شریک دی جتانا مرتبہ کی کتا دی یو آغا شریک وی جتانا مرتبہ کی پورتا دی نو دوی محاق دی جتا سر مساوی دی لم یلد کی وی کتا شریکی نشتا اولاد نشتا زکا اولاد دپلار نکشوی ولم یولد برا شریکی نشتا دا اللہ دا چانا پیدا نئے ولم یکن له کفوا احد کی وی ور برابر شریکیم نشتا نو دی کی دیر مبالغی سر نفی دا شرک شو نی کتا شریک شتا نی برشتا او نور سر سوک برابر شتا اللہ اکبر